وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون سورة النمل فاول دعوة باندي دو واقعات یو واقعات موسیٰ علیہ السلام او دویم واقعات سلیمان علیہ السلام تاکہ دواړو واقعو خلاصہ داوا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون علم الغیب اللہ دے کہ پا غیب سوک پویدینو دا پیغمبرانو اللہ غیلا دیر لوی مقام ورکڑو خواغی دا غیب و نخبر نشو دینا معلومی گی چا علم الغیب اللہ دے واقعہ دا سلیمان علیہ السلام کی دننا واقعہ دا بلقیس رالا بلقیس خپل وقت سرا دا یو قوم بادشاہی کولا دام دا یمن وا او دا قوم یمنیانو دیم دنور عبادت کو او دی قوم دنور عبادت کو کواکب پرستو دا یوازې دینو دنیا کې ډېر خلق تیر شوی دی. ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم خلقو د ستورو عبادت کو دنور عبادت یې کو دغسې سپومه عبادت یې کو. ابراهیم علیه السلام خپل وخت سره د دې ښه مقابله کړې وه. سلیمان علیه السلام ته چې پته ولګېده نو دیتا سوال جواب وکړو هغې خبر او منل را روان شو د حالاتو نه هغې دا معلومه کړه او الله پړه کې واچو. سلیمان علیه السلام د الله حق نبی دی راځئ چې ایمان پرې وړو. نو رالو استقبال شو. سلیمان علیه السلام د مخکې نه ویلو یو محل جوړ کړی د شیشو او د هغې د لاندې اوبه تیرې کړې. دې سروم د دې امتحانو دا مخکیم چې سکیدنو دا امتحانو تخیر او غخت دا غی دا غی دا راتلو نمخکی دا ثابت اکڑا چې تا سره خوم حکومت تے بادشاہی دا او ستام ډیر لوی لخ کردے خود دا دی چی سکو منو دا دی مقابلی تزکا نشی کولی چې دا دا اللہ را طرف نما سره تایید دے دا یو معجزه را دا اللہ را طرف نما سره موجود هغې اندازې ته کتلي وو. هغې ما ته پته ده د مخکې نه ځکه خو مونږ رالو او ستا خبره مونږ منو هر څه ته مونږ تیار یو تا سره مونږ جبر او زور نشو کولی تر دنیا د بادشاهان نه یو بادشاه خو نه یې مونږ ته پته ولګېده چې الله تعالی یو طاقت تر کړی دی په دغې ته برحق یې لهذا په نبوت کې هم ته برحق یې د سلیمان علیه السلام په وجه باندې بلقیس د غیر الله عبادت پرېښود او کلمې وی مسلمانه شو. د دین مخکې د الله د عبادت نه د غیر الله عبادت منع کړې وه. د نور عبادت یې کو نو چې ته د نور عبادت کوې نو ته به د الله عبادت وکړې. چې کله ته بوتانو ته په سجده باندې پروت یې نو ته به د الله سره عبادت وکړې. چا خو به داسې کولو لکه دا عربو قریش د اسلام دراتلو نه مخکې بیت الله ته براتلنو د الله عبادت ویم کو خدا غیر اللہ د بوتان عبادت بیم کو لات منات اور عزات بم پراتو دغا عقید نور عبادت کو بس نور تے الہ وی نور تے خدای وی اگی و سر د بلبل چا عبادت نہ کو دا عقید وجنا دا لا عبادت دا غی نہ پات شو سلیمان علیہ الصلات والسلام دا غی د ذہن یو بل امتحان غس او دائم د دې د پاراغستو چې دې تخپل ځان خو عاجز معلوم شي چیر ټیک ته زما خو حکومت ته او فوج دې او طاقت ته خو غره سره دا غی نه عاجز یم دا چې کله په دې محل ته او دې بنگلې ته ورتلا نو پنسې یو چې تکړه هغه ویګنه وبدي هغه شیشه دورا صفا او شفافه لګیدلې و چې دا پته نه لګیدا کنه شیشه د لاندې او د باندې سړی ته پته لګی خو هغه دورا صفای سره لګولې شوی و چې شیشه پکې نه ښکاری دا غی ویګنه وبدي روانې دي نو دغه ځای کې وته د سلیمان علیه الصلات والسلام مرګرو وی جنا پنسو چې ټول ته ضرورت نشته دا خو وبدي خو د لاندې نه تیریږي د پاسه وب نشته را پاسه شیشه لګېدلې ده هغې ته خپله کمزوري معلومه شوه بعضې خلقو بلکې ډېرو مفسرینو دا خبره ذکر کړې چې سلیمان علیه الصلات والسلام دا کله ولیده نو د هغه پړه کې رالو چې یاره زه به ورسره واده وکړم نکاح به ورسره وکړم د انبیاو زړونو ته دا خبرې نه راتلې او نه راغلې وې او هغه ته د ښځو کم کمې و مخکې روایت کې تیر شو چې د هغه د یو روایت مطابق درې سوه وین حرې اصیلې ښځې وې چې نکاح ورسره کړې وه او اووه سوه وینځې وې نو هغه په بلقیس باندې سکوله خو لکه د دې بعضې کتابونو والا بس کار نو خبره به اوږدوله نو بس هغوی به یو شی راواغسته د اسرائیلو نه او د اسرائیلیاتو نه چې کومې خبرې راغلي دي یا په روایت تکعب باندې او یا داسې په روایت ته نورو هغه اکثر داسې دي چې په هغوی باندې یقین نه وي په کار سلیمان علیه الصلات والسلام وي هغې سره واده وخته خو چا ورته ویلي وو پیریان ورته ویلي وو هغوی به کتلي وو نو چې د دې په خپو باندې ویښته دي وي دا خبره د سلیمان علیه الصلات والسلام چې چا ورته ووی نو د هغه خوښه نه شوه هغې وی چې راشه دې ته خو داسې نه شو ویلی چې ته پنسي اوچته که چې ځکه دا خبره خو د ادبونه خلاف ده نو هغه دا یو چل جوړ کړو بنګله جوړه کړه او د لاندې اوبه تېرې کړې او د پاسې په شیشه کې خوده چې دې نه به زه تپوس کوم په دغه وخت کې نو یو خو به دا مسله شي او بله به دا شي چې ما ته پته ولګي چې دا رشاري وکړه دروغ انبیا دا قصې کوي د پیغمبرانو سره دا خبرې ښایي هغه چې کله مسلمانه شوې وه نو بیا خو به هغې سره په طریقه خبره شوې وې او چا په کې لا ویلي وو چې دا خپې یې د سارو په شان وي نو چې انسان یې نو خپې یې د سارو په شان وي به هر حال وي چې کله سلیمان علیه الصلات والسلام ته پته ولګېده چې یاره او واقعي د ویښته خو پېشته پیریانو چې څه ویلي وو نو دی ریشا ویلي وو نو وي سره د دې نه خو سره زه نکاح نه کومه د دې خو دپاره څه حل پکار دی نو وي حل دار چې دا ویښته به لرې کړي وبه یې خرې نو وي یاره کوم ځای باندې چې چاړه ووالي شي نو هغه خو ښه نه ښکاري که هغه خپې دي او که هغه د بدن یو بله حصه ده نو وي هغه وخت کې طبیبانو ته وو چې څه بل څه ایجاد وکړې نو هغې څه دوایي جوړه کړه او په هغې کې چونه میلا وکړه چې هغه به په یو ځای باندې واچوله نو ویښته به لرې شو دی وله بیا بله یو لار کتلې ده نو وي بیا ورسره سلیمان علیه الصلات والسلام واده وکړو فأحبها حبا شديدا او ډېر سخت محبت او داغي سره او واپس یمن تولیګله او چې څنګه د مخ کنه د دې بادشاہي ونه هغه سي هغه خپل بادشاہ باندې دا پرې خو ده دې قصو په ګرځیدل نه دی پکار چې کوم صحیح مفسرین یا هغه د قران د تفسیر په مغز باندې پویږي ناغي وی دا خبره بالکل غلطه وا دا بالکل صحیح نه وا چا چې ویلی دی او یا چې چا روایت دی نو بس د هغې په غاړه دي سلیمان علیه الصلات والسلام وی دا خبره کړې وه لیوریها د دې دپاره چې دې ته دا وښی چې ان ملکها چې دې ته دا وښی چې ملک د سلیمان علیہ الصلات والسلام بادشاہی د سلیمان علیہ الصلات والسلام په دنیا کې داسې یو بادشاہی ده چې ستا د بادشاہی ناغه سی واده ستا د بادشاہی ناغه ډیر معزز او ډیر قدر او احترام والا او ډیر لوی ده ستا حکومت په یو لږو خلقو باندې او ستا حکومت دوره نه ده سوره جزما دا څه چې سلیمان علیہ الصلات والسلام وکړه داومو تر اخره پوری نو دا صرف د دې د پاره و چې دې ته دا وخی چې ګوره ته په خپل بادشاہ باندې فخر وکړي دنیا کې داسې مسوشته چې ستانه بادشاہی ډېر عزت والی ده ډېر احترام والی ده او ډېر لوی بادشاہی ده او ډېر لوی طاقت دی دې نه دا معلومه کا چې هغه له چا بادشاہی ورکړي د ناغم ډېر لوی عزت والی دی هغه ډېر لوی حکمت والی دی هغه ډېر لوی ذات دی آیا عبادت ته هغه پکار دی او کنه د نور او د سپمې پکار دی چې دغه مخلوق بس داغی پڑھ کی دا خبر آ چولا حقیق داخ پل عجزی ولی دا خب مخامخ نو دغه وقت کی وی ربی انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین مسلمان شو کلمه وی او یواز دان ټول قوم مسلمانان شو اغی دا هر څه سترګ باندې ولی دل مشران راغلی ټول نو ټول علاقه او ټول کله دا ډیر لوی خوشحالي و د مسلمانانو لپاره خصوصا د سلیمان علیه السلام لپاره سلیمان علیه السلام بیا دې ته و چې دا خو دین د شریعت ته او زمونږ په دین کې په شریعت کې به دغه سي پاتې کېدل له زنانو نه پکارونه د ناری نه پکار بلکې واده پکار دی هغه وي د خپل قوم کې او خپل خلکو کې بادشاہانو او په دې دور مخلوق باندې ما بادشاہی کوله نو زه خو چې ګورم نو زما د واده سره شوق نشته چا سره به زه واده کوم سلیمان علیه السلام ورته وینه خامخه د دینه بغیر کیږي نه وي زه به صحیح ده چې ته څنګه مناسب ګڼې نو هغه سې به زه کوم ځکه د الله حکم بی نو په دغه ملک یو بادشاہ تیر شوی و تبع وي هغه سره به تاسه نکاح کوي بالکل زه دا منم او زه دا قبلوم ځکه دام بادشاہانه وه چې داغه خبره وته وکړه نو داغه هم بادشاہی وه یا مخکې او یا وروستو نو داغه سره یې وله نکاح وکړه او دا دواړه واپس یمن ته راولېږل او په کومه علاقه چې د دې بادشاہی وه نو هغسې د دې د خاوند امارت شو د هغې بادشاہی شو او دغه علاقې د جناتو چې کوم امیرو د پیریانو زو بعد هغه نوم و هغه ته یې وویل چې د دې امیر به ته څو پورې چې دا ژوندی او د دو امارتی او بلقیس ژوندی نو ته بردی تابعداری کې هغه وی بالکل لکه سلیمان علیه السلام انسانانو پریان ټول تابع نو په انسانانو کې د امیر شو او بلقیس خو دغه خزو ګرځي د هغه امارت او بادشاہی خو ختم شو لکه نارینه راغی خاون راغی او د پریانو سوکنو نو بس زوبعت هي چې ته بردو تابعداری کې ځکه چې پریان د انسانانو تابع سو راپوري چې داغی جوندو نو داغی حکومت او بادشاہی وا باز روایتو کہ راضی سلیمان علیہ السلام چې کله وفات شنه په ملک انقلاب راغی چې څنګه انقلاب راغی او هر څه ګډ وډ شو نو دې سره د دې حکومت هم ګډ وډ شو تر هغه پورې د دې حکومت به هر حال وصدها ما كانت تعبد من دون الله دې معنا کې لږ اشکال لري ته خیال کوی وصدها کده تیرې شو ماضی زمانے سرے لگے نبیا و مانا داسی شی و صدہا منکڑے و دی لرا دسنا دا عبادت دا اللہ نا سشی ما کانت تعبدو من دون اللہ حقا سو چی و دا عبادت بے کو سیوا دا اللہ نا یعنی عبادت تا غیر اللہ دا منکڑے و دا عبادت تا اللہ نا عبادت خو پکار ہو دا اللہ زکا جیغا حقیقی مالک دے اور رازق دے اور خالق دے خو چونکہ دے دا اللہ نسیوا دنور عبادت کو دا غیر اللہ عبادت کو نو دنور دے عبادتو دا غیر اللہ دے عبادت تا اللہ دا عبادت نمانا کرے وا دا یومانا دا تیر عمر سر لگی زمانہ ماضی سر دو اما مانا دا چی وصد دا ہا دے صد کے او ضمیر دے اغا الله تعالی جی دے اوس دے کلمہ وی مسلمان شوا نردین مخ کی دے غیر اللہ دا نور عبادت کو دا غینا دا اس منا شو خو چا منا کلا اللہ وصدها اس ممانا دا تیشی وصدها او بند کلا دی لرا اللہ ما کانت تعبدو من دون اللہ دا غسنا چی ودا عبادت بیکو سیوا دا اللہ نا دا غیر اللہ دا عبادتنا اللہ منا کلا دا اللہ پی دا رحمو شو او دام کمال لے چی اللہ غواری خپل رحمت پیو بند باندے نن دا شرک نیرا واری توحید او درم مانا دار چې وصدق ضمیر دی او دا راجی سلیمان علیہ السلام تھا نو فاعل سلیمان علیہ السلام شي وصدها او منکړه دی لرا سلیمان علیہ الصلات والسلام ما کانت تعبد من دون الله دا غسنا چې ودا عبادت وکاو سی ودا الله نه الله نه سی وا چې د دې سشي عبادت کو دا غینه سلیمان علیہ الصلات والسلام دین اسلام تر واړول اگر من نکلا چی دنور عبادت نلی پکار دا مخلوق دے دستور عبادت نلی پکار دا مخلوق دے دور عبادت نلی پکار عبادت تا غزات پکار دے چی دا سیزونے پیدا کری دی نو اگر خالق دے او دا مخلوق دے او مخلوق لپکار دے چی دا خالق عبادت کئی دا مخلوق نلی پکار چی مخلوق تا پسیدہ پریو دی او درے والا معنی خی صحیح دی وصدہا ما کانت تعبد من دون اللہ او بند کلا دی لرا اللہ یا سلیمان علیہ السلام دا غسنا چی ودا عبادت بیک او سیوا دا اللہ نا انہا کانت من قوم کافرین یقیناً ودا دا قوم کافرانونا نو پا کافرو کی دا پاتے کی دا نو پا خپلم دا حالو دا دی اقیبوں دا اللہ نا سیوا دا بلشی عبادت کو دی بم سرکو قیلا اویلی شدیتا لہا اویلی شدیتا ادخل السرحا چې داخل شا دی مانای تا دی بنگلی تا دا بنگلی ستار پر جوڑا شوی دا دا ملمنو زی دی نتا سرا دی فلم مارا اتو ارکلا چولی دا بلقیس دی سرحا دی بنگلی لرا حسیبتو لجتن نکومانی اوکو پا دی بانی دا چپی دا اوبو آقا خو اوبو پا دا سی طریقہ بانی بولی وی تا پا بگنی دا لان دی در یاب دی او چپوی نو چی دا ورتلا ناسا پیچی اوکا تو پینسی اوچھے تکڑے آئیو گنی داخو چپر آلے دو بو اسے نا چی جامی ملم دیش وکشفت عن ساقیہا او اخکار شوی اخکار اکڑی پندے اخپلی قالا پوی سلیمان علیہ السلام دیتا انہو سرح ممردن دا سکے داخو بنگلدہ ممردن من قواریرہ چی جوڑ شوی دا دی ششونا نو تا پی گمانو کو چی دا گنی اوبو دیو راشا پینسی اوچتے کا جامی میں گڑی وڑی نش نہ نہ انہو سرح ممرد من قواریر پینسی اوچتولو تا جت نشتا ورزا پی دا داغی انتہائی عاجزی وا شیغ دور عاجز وا چی پا دی بانی نپوی دا چیز پا دی زی ورزا ما پخپل قوم کے سور مغرور او سور فخر سور تکبر و علو و لوی چی تمام نارینا پا حقیقت کے غیط پا سجدہ بانی پراتو غیب دنور عبادت کو نو جو دی بم دنور عبادت کو نو دا خور دی خز عبادت په حقیقت کې چې سړی تا توي دی غوي تا په سجدا پریو دا نو دا ردی سړی عبادت ته ذکر د خبره دی ومنلا شیطان تا توي د ور عبادت وکا نو دا د ور عبادت نه په حقیقت کې دا د ابلیس عبادت ته ذکر دا خبره دی ومنلا دی سره هغه پریو تا او بالکل عاجزی اغا فخر و غرور دا غی نیرش قالت اوی بلقیس ربی اے ربا انی ظلمت نفسی بیشک ما ظلم کردے پا خپل نفس اللہ اندیو تا مفسرین ذکر کی انی ظلمت نفسی اے بالشرک زمان شرک شردے نا اللہ نسیوا اللہ ستان نسیوا مار بلچ عبادت کردے و اسلمتو مع سلیمان للہ رب العالمین او گردن میں کی خودو سرد سلیمان علیہ الصلات والسلام نا اللہ تج رب د مخلوقات تے سنگ چ سلیمان علیہ الصلات والسلام دا اللہ عبادت کی اللہ تے سجدہ فریوزی اللہ تے ولار دے دا اللہ حکم منی نو دا سماوم دا اللہ حکم منی مام سلیمان علیہ الصلات والسلام پر مرگرتیا کی دا اللہ عبادت شروع کو اللہ تے سجدہ شروع کر مخ کی جمانہ سے شوی دی اللہ دا غی معافی غواڑم دا یو دعوہ وا او پا دی باندی دو واقعاتو دویم دعوه د صورت داوه چې سلامتیا ورکون کې الله دې یعنی بچکون کې الله دې متصرف او اختیارات والا الله دې داسې څوک نشته دې نه په ځمکه او نه په اسمان چې الله ونسي او اخلاص کړي الله نخلاص یو دې وجزه او مقابله وکم خلاص پک الله په خوشحالي راولي او دې په عذاب راولي نه دا یو ذات دې چې خوشحالي دغه په لاس کې دا او غم او تکلیف هم دغه په لاس کې روزي هم دغه په لاس کې دا او په چا باندې لوګ راوستل هم دغه په لاس کې نو ردی د پاره ځان له دوه واقعات ذکر کړي لومبه واقعا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا او یقینا لګلو مونږه سمودیانو ته یو داغینا رور داغی صالحا صالح علیہ السلام مسئلے و تسکڑی وا ان اعبد اللہ چھ بندگیو کہہ دے یو اللہ فاذا هم فریقان یختصمون ناگا حدی دو ڈلی وچ یو بل سر پہ جگڑ شو یوی ڈلی اگی صالح علیہ السلام خبر او منلا او دا اللہ عبادت شروع او اگی اعلانو کو چھ مونگا دا صالح علیہ السلام و سلام مرگری شو او مومنان مسلمانان یعنی د په خبره زمونږ ایمان او یقین هغه دوی مډلې وی تاسو چې کومه خبره مانی مونږ یې نه منو تاسو چې په چا باندې ایمان راوړو مونږ پې کفر کوو ښکار دوه ډلې جوړې شوې او د هر نبی په زمانه کې دغسې قال یا قومی نو صالح علیه السلام دی ته ای قوم زما علم تستعجلون بالسیئات ولې تلوار سره غواړی عذاب لم تستعجلون ولی پا تلوار غواڑای بس سیئتی تکلیف و مصیبت و عذاب و قبل الحسنتی مخید خوشا لینا تا سو بانی سوشو عذاب او تکلیف دا تا سو ولی غواڑای دا و تا ولی وی زکا دی و تا وی چکا تا پیغمبری نوزا عذاب را ولکن تا پا مونگ دی عذاب را شی کنا اللہ وی گورا عذاب خروس تو رازی کنا تو خلا اول تجربه که کنا سر ازل اول کینه مرګرتیا خوکا کنه اخر پدې کې تا ته سبق کاری لم تستاجرون بالسيد قبل الحسنه لا خوشالي دې لیدل نه ده لا راحت دې لیدل نه ده لا نعمتونه او باغونه دې لیدل نه دي او عذاب غواړي سخت غواړي لولا تستغفرون الله ولبخنا نوالا الله نه استغفار سر عذاب ده فکی تاسو استغفر الله وای چې الله مونږ د خپل جرمونو او د ګناهونو کینو اللہ ستا حکم ستا چس فرمان دے استاد نبی مونگ تصوی لی دے مونگ تیار یو دا غتیر و گناہونو ما فی راتاو کی نو عذاب بدن واپس شی استغفار سرا عذاب واپس کی گی پا استغفار سرا دے انسان روزی سیوا کی گی لولا تستغفرون اللہ نوح علیہ السلام و سلام اخپل قوم تویلو فقلتو استغفرو ربکم انہو کان غفارا بخنه وغوړی د الله نه نو تاسو لپاره د دنیا باران به باندې شروع شي ځمکه به زرغونه او نعمتونه او باغونه او میوې او فصلونه به شروع شي الله به په روزه کې برکت واچي استغفار سره عذاب هم دفع کیږي او د انسان په روزه کې برکت هم لعلکم ترحمون خامخا په تاسو باندې به رحم وشي قالوا اطیرنا بک ومن معک قالوا اطیرنا بک وبمن معک نو دی قوم مونږه بد پالی نو سپتا باندې او پاغه چا چې تاسو سره دی تاکه مخال خو جستا مسله من لیدا تاسو یو دوه درې کسان دی او تو چې کله تاسو دا مسلې شروع کړی دی نو مونږه سم ورځو نه لیدا تکلیفونه دی او مصیبتونه دی او عذابونه دی که تاسو نه وي نه سم نو خو چې تاسو کله پیدا شو دا خبرې شروع کړې نو بد دا تکلیفونه کله سوکلا راشي کله زلزله راشي کله طوفانونه راشي کله جانی نقصان کله مالی نقصان په نیکانو بنیانو باندې ټول عمر خلقو بدپالی نیولې وی مونږه خو خپ راحت کې او په خوشاله کې او په دې کې خوشک نشته سالور سوا کاله فرعون خپ خوشاله کې سره د خپل قوم آرام بنس و نعمتونه و باغونه و خوشاله و مال آر سړي خو چې کله مسله شروع شوه نو په فرعونیانو باندې عذابونه شروع شو تاسو به ټول عمر دغسې نی خیراتونو تناسه طول مر بس لاس باور منده و گوڑی براو باسه او دا خوشحاله به نعمتونو تکلیب تا من خبری گه تاسو تا خلاپتا نلگی دا چې دا سلويخ کال تیریږي یا سل کال تیریږي یا 200 کال تیریږي او دوره په خوشاله کې نو آیا څوک زاش تر چې دا خوشاله مونږ لرا کوي د زمکه نظر غونی او د بره نبارانونه دا نعمتونه د الله دا رحمتونه تاسو دوره سوچ نه کوي نو چې په دې کې سوچ نه کوي نو الله به عذابونه شروع کړي وې زکه وسه دی پکر خبانه سر کې خود چې وګوري شه رمخ کې خو خوشاله وي هغه زمونږ نواغه سو تکلیفونه شروع شو ابتلا بالنعم والنقم دې توې د قران په استلا کې دا دوه قسمه ابتلاګانې الله په قومونو باندې راولي خو چې کله به تکلیف او مصیبت راشي نو خو خلقو ته وي وی ګوره تاسو مونږ ته پته راکنه دا اولیاء او بیزتیم شروع کړی دا کرامت نه منې دعاګانې نه منې خیراتونه نه منې خو چې تاسو راغلي نو مونږ سم روز نه لیدا قال او صالح علیہ السلام دی تا طائرکم عند الله تاسو مارغ دا اللہ سر دے تاسو بد پالی دا اللہ سر دا بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسو یو قوم یہ چپ فتنہ کی غردولی شوی ہے تاسو پا شرک کی مبتلا ہے تاسو دا عقیدہ صحیح ندا عقیدام برباد دا دا چا دا وجہ نا پچا بانی عذاب نرہ دی دا چا دا وجہ نا پچا بانی خوشحالے نرہ دی دا چا دا وجہ نا نور نتوری گی دا چا دا وجہ نا بارارون نا نوری گی و نودری گی نعمتون او خوشحالے اللہ راولی او اللہ اخلی تکلیفون او مصیبتون اللہ راولی او اللہ لرکی صالح علیہ السلام دا اللہ توحید دی خپل قوم تخپ و بہادرے سر بیان کو او داغ مقصد داو چی اللہ یو گنے او داغ بندگیو کے داغ نو گوارے او دا مخلوق نمو گوارے وصدها ما كانت تعبد من دون الله او بندکړی وادي بلقیس لرا د عبادت د الله نه ما كانت تعبد من دون الله هغسو چې ودا عبادت به کو سیوا د الله نه یعنی عبادت ته غیر الله دا الله د عبادت نه منکړی وایا وصدها او منکړه دی لرا بندکړه دی لرا الله یا سلیمان علیه السلام ما كانت تعبد من دون الله داغتنا شو ودا عبادت بك و سوى دا اللانا إنها كانت من قوم كافرين بشك دا ودا قوم كافراننا قيل لها دخل الصرح قويل شديتا دنشا دي بنگليتا فلما رأته واركلا جويل دي بنگليل را حسبته لجتا نقماني وكوپ دي باني دي وچفي وكشفت عن ساقها او خکاریکلی پندیخ پلی قالا او سلیمان علیہ السلام دیتا انہو سرحم ممردن یقینن دا خوی او مانے دا جوڑشوی من قواری دا دی ششونا قالت نوی بلقیس ربی انی ظلمت نفسی اے رو زما بیشک ما زیادے کردی خپل لان سرا پا شرک و اسلمتو مع سلیمان او گردن مکی خود دا سلیمان علیہ السلام سرا للہ رب العالمین خاص اللہ تا چرب دا مخلوقات تے ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا او یقینن لیگلیو منگا ثمودیانو تا رور دا غیا یو تن دا غیا و دا غی صالح علیہ السلام ان اعبدوا اللہ قدی مسئلہ باندے چھ عبادتو کہ دا اللہ یو گنے اللہ لرا فیدہ ہم فریقانی پس ناسا پا دی دو ڈلیوی یختصمون چیو بل سر پا جگڑو قال او صالح علیہ السلام دیتا یا قوم قوم دما لما تستعجلونا بالسیئت قبل الحسنہ ولی پا تلوار بانی غوالی عذاب مخید خوشا لینا لولا تستغفرون اللہ ولی بخنا نغوالی دالانا لعلکم ترحمون خام خواب تاسو برحمشی قالو طیرنا بک او دی قوم منگا بد پالی نسو پا تابانی و بمم معک او پاغ چاچ تا سر دی قال او صالح علیہ السلام دی تا طائرکم عند اللہ تاسو بد پالی خدا اللہ سر دا بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسو یو قوم یا چی پا فتنہ کی اچولی شے یا پا شرک او پا کفر کی پا فتنہ کی تفتنون تاسو پا فتنہ کی اچولی شے دش پی او در ودی